krzyżacy. To jest zakon Najświętszej Marii Panny Szpitala Domu Germańskiego w Jerozolimie. Bo słowo Niemcy to tylko stosujemy my, jest to pamiątka, po tych nie mowa. Ale wszędzie to są Germany, przecież to nie są jacyś Niemcy. Na dwutrólowej Bony to byli takie długie włosy. U nas były włosy. Ein sehr herzliches Willkommen an Jürgen Todenhöfer. Schön, dass Sie da sind, Herr Todenhöfer. Einer der wichtigsten deutschen Medienmanager. Thank you.

Thank you.